będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 8. Serwis Trójki, Filip Jarek. Wielkimi krokami zbliża się szczyt NATO. Przed wlotem do Wilna prezydent Andrzej Duda będzie konsultował się z kierowniczą kadrą MON-u oraz z dowódcami sił zbrojnych. To była kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W 4 obwodach ogłoszono alarmy lotnicze. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała członka siatki szpiegowskiej pracującej dla rosyjskiego wywiadu. Przed południem legionowie prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak spotkają się z kierowniczą kadrą MON oraz z dowódcami sił zbrojnych. W trakcie dorocznej odprawy prezydent i szef resortu obrony omówią agendę szczytu NATO oraz oczekiwania Polski względem tego wydarzenia. Wiadomo, że podczas szczytu zatwierdzone zostaną m.in. nowe plany obronne sojuszu. Ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski powiedział naszej brukselskiej korespondentce, że Polska i inne państwa będą teraz lepiej chronione. O szczegółach Beata Płomecka. Nowe plany obronne dostosowują sojusz do nowych zagrożeń, głównie ze strony Rosji. Pozwolą one na lepsze zarządzanie siłami sojuszu, powiedział ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski. Dzięki temu będzie większa jasność w odniesieniu do tego, jakie jednostki w jakim obszarze sojuszu są zobowiązane do tego, żeby podjąć działania w ramach ostraszenia i obrony. Drugi ważny temat szczytu to Ukraina, ale wbrew oczekiwaniom władz w Kijowie zaproszenia do członkostwa nie będzie. Ale na pewno wskażemy, jak ta droga do zaproszenia będzie wyglądać. Utworzona ma być m.in. Rada NATO-Ukraina, co będzie najwyższym statusem partnerstwa w sojuszu. Nieoficjalnie można też usłyszeć, że możliwa jest zapowiedź, że Ukraina na drodze do NATO będzie zwolniona z tradycyjnego, czasochłonnego procesu dostosowawczego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister koordynator do spraw służb specjalnych Mariusz Kamiński poinformował, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejnego członka siatki szpiegowskiej pracującej dla rosyjskiego wywiadu. Podejrzany prowadził obserwacje obiektów militarnych i portów morskich. Był systematycznie wynagradzany przez Rosjan. To już 15 osoba zatrzymana w tym śledztwie, napisał minister w mediach społecznościowych. W 4 obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy alarmy lotnicze. Syreny zawyły w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim i mikołajowskim. To kolejny atak rosyjskiego agresora na cywilną infrastrukturę Ukrainy. Ukraińcy podkreślają, że rosyjska inwazja ma na celu nie tylko zajęcie ich terytorium, ale przede wszystkim zniszczenie ukraińskiego narodu i jego kultury. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że moskiewski reżim prowadzi wobec Ukrainy działania podobne do tych, jakie podjął Adolf Hitler wobec okupowanych przez III Rzeszę Narodów. Oni chcą wybić wszystkich, niezależnie od regionu, języka czy religii. Tu chodzi po prostu o rozwiązanie tzw. kwestii ukraińskiej. Jeśli ty jako osoba mieszkająca na terytorium Ukrainy mówisz głośno, jestem Ukraińcem, a mój kraj to Ukraina, to zostaniesz zniszczony. I oni nazywają to deukrainizacją. Ukraińcy od początku wojny zabiegają nie tylko o militarne i humanitarne wsparcie, ale proszą też zachodnie państwa o powołanie specjalnego trybunału karnego, który osądzi rosyjskie zbrodnie wojenne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 32 stopnie, nawet tyle mogą pokazać dziś termometry w centrum i na zachodzie kraju. Pracownicy medyczni i lekarze apelują, aby w godzinach największego nasłonecznienia pozostać w domach. Dotyczy to szczególnie dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych, mówi dr Agata Sławin. Apelujemy też, żeby starsze osoby w miarę możliwości nie wychodziły w tych godzinach z domu, w których jest największe natężenie słońca, kiedy jest najgoręcej. To są godziny między 11 a 16, powinny być spędzane w domu, w chłodzie, w zacienionych pomieszczeniach. Jeśli już przebywamy na zewnątrz, konieczne jest noszenie nakrycia głowy oraz wypijanie około 3 litrów wody dziennie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pogodnie, po południu na zachodzie i południowym zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 20-24 stopni na Mazurach i nad morzem, około 30 w centrum do 31 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. dzisiaj o kulturze plażowania w naszym kraju, w roli głównej plażowicze i ich parowany. No dla wieży i też tak, takowe narzędzie sobą ciągnę na plażę. Wydzielenie swojego pola powoduje to, że odpycham po trochu tych, którzy palą na plaży. Nie spodziewałem się, że parawan może także spowodować, że będziemy oddychać innym powietrzem, ale są też inne funkcje. A jeżeli chodzi o inne zastosowanie parawanu niż przed wiatrem, no to choćby przed biegającymi psami, no to choćby przed dziećmi, które biegając za piłką mimo woli po prostu wejdą na nas, którzy leżymy na kocu. A ile razy zdarza się tak, że piłka wpadnie do środka i zaburzy błogie leniuchowanie? Niektórym wczasowiczom zdarza się też tak, że pomylą parawany i niekoniecznie trafią tam, gdzie powinni. Dwie dwójki i siedem trójek. Ma 26 lat, pochodzi z małej miejscowości na Opolszczyźnie, wychowała się w Nysie, została wybrana nową Miss Polonia 2023. Naszym gościem jest Ewa Jakubiec. Dzień dobry. Dzień dobry, wszystko się zgadza. W koronie tak, nasza koronie Miss. W koronie i szarfie. Czy emocje już opadły? Tak, już minęło 10 dni od wyborów Miss Polonia, ale emocje były ogromne. Szczęście, entuzjazm, no i co najważniejsze, zaskoczenie. No to był naprawdę emocjonujący wieczór. Była silna konkurencja? Oj, nie chciałabym mówić o dziewczynach jako o konkurencji. Było nas 19 i naprawdę bardzo się zżyłyśmy. Wspaniałe dziewczyny, wyjątkowe kobiety. Każda silna, inspirująca. Pomagałyście sobie? Tak, tak. To był nasz zespołowy tak naprawdę sukces, bo każda gdzieś tutaj miała swoją misję, ale razem to właśnie my stworzyłyśmy to zgrupowanie, stworzyłyśmy ten finał, więc jesteśmy z tego dumne. Pani Ewo, czy gdzieś czuła pani, miała pani taką intuicję, że to pani zwycięży ten plebiscyt, ten konkurs? Nie, podczas samego zgrupowania w ogóle nie czułyśmy, że któraś z nas była faworyzowana, więc było to naprawdę ogromne zaskoczenie. Wtedy już na scenie przed odczytaniem werdyktu stałam w tej trójce razem z Sandrą Samrowską, Agnieszką Orzoł i naprawdę do końca nie wiedziałam, że to będę ja, ale dziewczyny wspierały mnie i w pewnej chwili zobaczyłam, że obie koło mnie mają już szarf. I wtedy w pewnym momencie naszła mnie taka myśl, że to może ja będę Miss Polonią 2020. I jakie kryteria były brane pod uwagę? Tutaj tak naprawdę nie ma żadnych kryteriów takich konkretnych. W regulaminie konkursu nie ma napisane, że dziewczyna o takim czy innym wzroście albo o takich wymiarach zostanie dopuszczona. No, ale może jest taka kategoria, nie wiem, flirt z obiektywem. Czy ktoś potrafi dobrze zapozować? Czy się pięknie zaprezentuje? To właśnie nie tylko ten konkurs, w konkursie nie jest oceniana tylko uroda, ale również inne nasze umiejętności, jak właśnie pozowanie przed obiektywem, jak również wypowiadanie się publiczne. Nie jest tu tylko oceniana uroda, ale również i osobowość, charakter, nasza misja w konkursie. No właśnie, jakie elementy swojej osobowości pani chciała podkreślić w tym konkursie? Wydaje mi się, że moją pewność siebie, jak również to, że jestem pielęgniarką, więc z natury pomagam innym, tak, jestem empatyczna. Tak więc moją misją w konkursie jest również to, aby tak naprawdę promować profilaktykę zdrowia, bo na tym chciałabym się skupić. Już podczas konkursu miałam szansę stworzyć swój program profilaktyczny i tutaj razem z wrocławskim liceum zrobiłam taką pogadankę na temat świadomości raka piersi, co jest bardzo, bardzo ważne. Pamięta pani ten następny dzień, obudziła się pani rano już po konkursie. Co wtedy jest w głowie człowieka, kiedy okazuje się, że no, w tym przypadku pani została wybrana najpiękniejszą Polką, ale nie tylko uroda jest brana pod uwagę, bo także, tak jak pani wspomina, te wszystkie elementy, cały dorobek człowieka i jego życia. Tak, szczerze ten kolejny dzień był naprawdę, myślałam, że jeszcze się nie obudziłam ze snu, chociaż tak naprawdę spałam chyba półtorej godziny. No i zaczęło się bardzo intensywnie od pierwszych wywiadów na Krupówkach, więc no dla mnie to był taki przełomowy moment, bo nagle z osoby prywatnej staję się osobą publiczną, gdzie udzielam wywiadów, więc to jest zupełna nowość. Pani jest brunetką, czyli w tym roku jury postawiło na brunetki, nie na blondynki. No tak, ale i tak zdarzały się w konkursie brunetki, jak na przykład Natalia Gryglewska, więc z roku na rok to po prostu różnie się układa. Ewa Jakubiec, Miss Polonia 2023, jest naszym gościem. Naszym gościem jest Ewa Jakubiec, Miss Polonia 2023. Jaka jest Miss na co dzień? Miss? To chyba pytanie do moich najbliższych. To oni by mogli powiedzieć, ale wydaje mi się, że jestem skromną osobą, empatyczną, jako że jestem pielęgniarką, studentką, otwarta na nowe znajomości. No właśnie, co pani lubi? Na co pani w życiu stawia? I jeśli chodzi o pasje, zainteresowania, ale także najbliższych, rodzinę i przyjaciół. Moją największą wartością w życiu jest właśnie rodzina i pewnie też zdrowie. A z pasji tutaj największą pasją jest modeling, więc tutaj robię sesje zdjęciowe, pokazy mody, to jest mój żywioł. A w wolnym czasie uwielbiam jeździć motocyklem. O, tak. Jako pasażerka czy jako prowadząca? Mój chłopak jest motocyklistą, ale ja od ubiegłego roku również, więc również jeżdżę na motocyklu. Czyli macie wspólną pasję. Dokładnie. Możecie robić wspólnie razem rzeczy. Pani Ewo, z jakim przesłaniem pani do kobiet rusza dzisiaj? Do mężczyzn z tym tytułem. Tak, już podczas samego konkursu każda z finalistek miała szansę stworzyć właśnie program profilaktyczny. Niektóre dziewczyny wyruszały z pomocą na Ukrainę, inne pomagały dzieciom, mówiły o tym, że warto oddawać krew, a ja znowu skupiłam się na profilaktyce i świadomości młodych kobiet, jak bardzo ważna jest profilaktyka raka piersi, samobadanie i to chciałabym kontynuować. Jestem również ambasadorką fundacji Wsparcie na starcie, akcji Dotykam, Wygrywam. Bardzo ważne tematy. Czyli zdrowie, to o czym pani mówiła, tak. Że rzeczywiście to są te wartości obok rodziny. Zdrowie jest bardzo ważne i ważna jest także profilaktyka. Wiadomo dlaczego. Co ten tytuł zmienił w pani życiu? Czy te zmiany już jakoś nastąpiły, czy dopiero ewentualnie pojawiają się gdzieś tam na horyzoncie? No to są ogromne zmiany, bo tak naprawdę gdzieś każdy ma swój jakiś tam utarty plan i nagle spada taki tytuł na głowę i bursztynowa korona. Więc plany się zmieniają. Oczywiście mieszkam we Wrocławiu. Wszystko tak naprawdę dzieje się tutaj w Warszawie, więc no będę musiała się też na to przestawić. Będzie to na pewno przełomowy rok w moim życiu. I później konkurs ogólnoświatowy. Tak, Miss World. Najpierw jedzie na niego Krysia Sokołowska, bo wszystko zostało przesunięte, więc bardzo trzymam kciuki. Z powodu pandemii, tak? Tam nastąpiła jakaś zmiana w kalendarzu. Tak, dokładnie. Wszystko jest przesunięte o rok, a na razie kibicujemy Krysi. Ewa Jakubiec, Miss Polonia 2023, była naszym gościem. Bardzo dziękuję, że udało się nam porozmawiać na temat konkursu i także opowiedzieć o tym przesłaniu, które pani ma dla kobiet i dla nas wszystkich. Tak, mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli porozmawiać raz jeszcze i opowiedzieć właśnie, co już zrobiłam i co udało się działać. Ewa Jakubiec. Na zegarze 20 minut po godzinie 8. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko. Można kochać bez granic. Kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Nie tak łatwo jest kochać, nie tak łatwo być razem. Dawno za nami. Dwadzieścia pięć minut po godzinie ósmej. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Wracamy do kultury polskiego plażowania. Problem parawanów jest problemem sztucznym, niepotrzebnie podsyczanym. Jest to być może nasza polska tradycja i niech tak to zostanie. Skrytym parawanożercom mówimy nie, a jeśli chodzi o pomyłki, plażowicz może pomylić osoby, z którymi plażuje, ale mogą zdarzyć się także no, o wiele bardziej poważne rzeczy. Byliśmy z czwórką dzieci na plaży, no wydawało nam się, że ich bardzo dobrze pilnujemy i wystarczyła sekunda, żeby dziecko nam za tymi parawanami wszystkimi zniknęło i znalezienie jego trwało 20 minut, które było najdłuższymi 20 minutami. Także już z morza rezygnujemy w tym roku i jedziemy w góry. Absolutnie nie chcemy pozbyć się parawanów. Zawsze można zmienić lokalizację, jeśli komuś parawanowanie nie pasuje. Dwie dwójki i siedem trójek u nas za chwil kilka, także informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład wodoszczelny smartwatch Amazfit GTR 2 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 369 z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Co może oznaczać to mruczenie, które rozlega się podczas karmienia kota karmą Whiskas? Gdy tylko ujrzałem cię po raz pierwszy, od razu wiedziałem, że jest coś między nami. A teraz karmisz mnie tym. Mój ogon nie może namachać się z wrażenia. Jesteś poduszką pod moimi pazurkami, moją ukochaną kocimiętką. Chcę spędzić z tobą wszystkie moje życia. Nowa karma Whiskas sprawia, że wszystkie koty mruczą więcej. Nawet te najbardziej wybredne. Wypróbuj ją już dziś. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz sterowany elektronicznie wentylator kolumnowy Koenig. Tylko za 299 zł. A klimatyzator przenośny Koenig z pilotem zdalnego sterowania. Tylko za 1399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. Odwiedź nas i sprawdź naszą najnowszą ofertę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jeśli chodzi o ruch i o to, co dzieje się na drogach, Maciej Oswald zna szczegóły. Dzień dobry, po raz trzeci o poranku. Mamy utrudnienia w dwóch miejscach po śmiertelnym potrąceniu pieszego. Tak jest na drodze 74 w Osjakowie w Łódzkiem, na trasie Wieluń-Bełchatów. Jest ruch na zmianę jednym pasem na 34 kilometrze. Do takiego samego wypadku doszło na trasie Krotoszyn-Rawicz w Miejskiej Górce. Tutaj jest blokada na 82 kilometrze. Policja kieruje ruch na objazd. Jedziemy na 50. W Morgach w Mazowieckiem zderzyły się 4 samochody osobowe. Tu także jest policja na miejscu. Można przejechać, ale wszystkim sterują służby. Na 2 kilometrze 50. Szczonów-Sochaczew. Na ekspresowej 10. kolejny dziś o poranku tragiczny w skutkach wypadek. Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z samochodem ciężarowym w miejscowości Wyżysk. Ekspresowa 10. jest wyłączona z ruchu w obie strony. Zginął też 25-letni motocyklista w wypadku w miejscowości Cisownik na Lubelszczyźnie. Według wstępnych ustaleń na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do lasu, gdzie uderzył w drzewo. Filip Jarek ma najnowsze informacje. Skrót serwisu Trójki. W Wilnie trwają ostatnie przygotowania do szczytu NATO. Wiadomo, że podczas rozpoczynającego się jutro wydarzenia mają zostać m.in. zatwierdzone nowe plany obronne sojuszu. Dzięki nim Polska będzie lepiej chroniona, podkreśla ambasador przy NATO Tomasz Szatkowski. Będziemy mogli lepiej zarządzać pulą sił sojuszu i będziemy lepiej planowali operacje. Dzięki temu będzie większa jasność w odniesieniu do tego, jakie jednostki w jakim obszarze sojuszu są zobowiązane do tego, żeby podjąć działania w ramach ostraszenia i obrony. Szczyt NATO w Wilnie potrwa do środy. Na Ukrainie toczą się ciężkie walki w Zagłębiu Donieckim. Ukraiński sztab generalny informuje o silnym ostrzale miast i osiedli. W nocy Rosjanie przeprowadzili również atak rakietowy na Mikołajów. W ciągu ostatniego dnia wojska rosyjskie przeprowadziły ponad 30 bombardowań. Trwa ustalanie liczby ofiar. Toprowcy mieli w ten weekend pełne ręce pracy. Miniony słoneczny weekend przyciągnął w Tatry tłumy turystów. Pomocy potrzebowało 26 osób. Większość wypadków dotyczyła urazów nóg i rąk oraz nagłych zachorowań. Kilkoro turystów potrzebowało pomocy w okolicach Orlej Perci. To był skrót serwisu Trójki. Teraz informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Niech nigdy nie znudzą nam się sukcesy Iga Świątek. Właśnie odnotowała kolejny. Po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu i po raz kolejny pokazała, jak chłodną ma głowę cechującą mistrzów. W wieczornym meczu na korcie centralnym przy Churchill w Londynie przeciwko Belindzie Bencic przegrała pierwszy set po tiebreaku. W drugim Szwajcarka prowadziła 6-5 w gemach. Serwowała i wygrywała 40-15. I co? Świątek obroniła obydwa meczbole, doprowadziła do kolejnego tiebreaka, tym razem zwycięskiego. W trzeciej decydującej partii zwyciężyła 6-3. Podczas tych biegów meczowych to raczej o niczym nie myślałam. Po prostu chciałam zagrać jak najlepiej i wiedziałam, że już w pewnym sensie nie mam nic do stracenia, więc niezależnie od tego, jak się potoczy ta piłka, to żeby po prostu walczyć do końca, wyciągnęłam rękę tak po tego drugiego seta. Tak o najbardziej dramatycznych momentach wczorajszego meczu mówiła Iga Świątek, którą nie tylko ogląda, ale i której słucha się z przyjemnością. O półfinał zagra z Eliną Świtoliną. Ukrainka po super tiebreaku w trzecim secie ograła Wiktoria Zarenkę. Ta druga nie potrafiła po meczu zrozumieć owacji na stojąco dla rywalki od publiczności. Białorusinki poza Azarenką, także Aryna Sabalenka, zdają się nie pamiętać, że ich ulubiony wąsaty przywódca aktywnie wspiera zbrodnie wojenne na terytorium sąsiada, o których przed chwilą słyszeliśmy w skrócie serwisu. W turnieju panów Hubert Hurkacz nie dokończył meczu czwartej rundy z Nowakiem Dżokowiciem. Nasza męska rakieta numer 1 przegrywa z Serbem 0-2 w setach. Szkoda, bo obydwa kończyły się tiebreakami i w obydwu Hurkacz miał Serba na widelcu. W pierwszym z tiebreaków prowadził 6-3, w drugim 5-4 i miał dwa serwisy w zanadrzu, ale to Dżokowicz wygrał 23 tytuły wielkoszlemowe i w swojej karierze z takich opresji wychodził dziesiątki albo i nawet setki razy. Nasi siatkarze tymczasem im dalej w las, w Lidze Narodów tym grają lepiej. 3-0 pokonali na Filipinach Japonię w swoim ostatnim spotkaniu grupowym w tych rozgrywkach. My zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze. My cieszymy się z wyniku, byliśmy gotowi na to, jak oni grają i wiedzieliśmy, jak sobie z nimi poradzić. Mówił asystent Nikoli Grbicie Adam Sfaczyna. Turniej finałowy Ligi Narodów oczywiście z udziałem reprezentacji Polski w dniach 19-23 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Na granicy hrabstw Northamptonshire i Buckinghamshire leży słynny na cały świat tor Silverstone, na którym znów klasę i plecy rywalom pokazał w Grand Prix Wielkiej Brytanii w Formule 1 Max Verstappen. Obrońca tytułu z Red Bulla wygrał 8 z 11 wyścigów tego sezonu, co z jednej strony potwierdza jego mistrzostwo, z drugiej sprowadza emocje w walce tytuł do tych znanych ze zbierania grzybów. Drugi był wczoraj Lando Norris, trzeci inny z kierowców Mercedesa, Lewis Hamilton. Jeszcze piłka i koniec przygody naszych juniorów z kadry U19 w Mistrzostwach Europy. Odpadają po rozgrywkach grupowych, bo żeby bić się w fazie play-off musieli wygrać z Włochami, niestety tylko zremisowali po jeden. Spotkanie subiektywnie podsumował obrońca reprezentacji Polski Dawid Bugaj. Uważam, mieliśmy kontrolę nad meczem, było dobrze, atakowaliśmy, presowaliśmy, ale niestety później poszli z kontrą i szli na 1-1. To nas trochę zdekoncentrowało, ale dalej żeśmy walczyli do samego końca, mieliśmy sytuację i to był mecz bardzo wyrównany. A wyrównane mecze mają to do siebie, że lubią kończyć się remisami. Przypominamy, ten wczorajszy sprawił, że nasza kadra U19 jest za burtą Mistrzostw Europy. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 15.30. Po południu na zachodzie i południowym zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 20-24 stopni na północnym wschodzie, około 30 w centrum, do 31 na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Jeśli chodzi o przyszły weekend, 38 stopni, Krzysiu. Wyobrażasz to sobie? Ale koła Walencji, czy tutaj? Tutaj u nas. Nie wyobrażam sobie. Może niedługo zaczniemy uprawiać banany. A pytanie, czy biegać w ogóle w taką pogodę? Trzeba chyba, nie, biegać nie. Nie, na pewno nie przy 38 stopniach. Lepiej wtedy grzebać w lodówce. O tak, bum. Tak. Albo schować się w ogóle i zamknąć drzwi i zgasić światło. 25 minut pozostało do godziny 9 i pora na trójkę. To Nirwana o poranku. Proszę Państwa, ja przypominam o głosowaniu lpt.polskieradio.pl i jeśli chodzi o najnowsze notowanie, czas mamy do piątku, do godziny 12. Jest jeszcze sporo czasu także na to, żeby posłuchać nowości. Są jak zwykle trzy. No i być może któraś z nich dostanie się do najnowszego notowania. Wszystko okaże się w piątek po godzinie 19. A jeśli chodzi o piątek, sobotę i niedzielę w przyszłym tygodniu, a w zasadzie końcówkę tego tygodnia, który właśnie się rozpoczyna, to wówczas nawet upały z 38 stopniami Celsjusza. No właśnie, jak my sobie z tym poradzimy? Być może Państwo mają na to jakiś sposób. Dwie dwójki i siedem trójek. 20 minut pozostało do godziny 9:00. W studiu już Beata Michniewicz i jej gość. Rozmowa za moment. Może Państwo mają jakiś sposób na 38 stopni, tak czy nie? Ale 38 stopni to będzie gdzieś na zachodzie, więc ja tutaj jestem przygotowana raczej na przyjemny wiaterek ze wschodu. Chociaż ze wschodu rzadko są wiaterki przyjemne, ale mam nadzieję, że ten będzie. A ja w taką temperaturę nie wierzę. W Polsce. Nie będzie? Nie, w Polsce nie. To się okaże, to się okaże. Rozmowa za moment. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary. Nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Pokonał Wilki przed momentem w Trójce i to wszystko, jeśli chodzi o nasze poranne spotkanie, proszę Państwa. Audycję zrealizował Michał Jakubik, przygotował Radosław Bielawski, telefon odbierał Bartosz Bielecki. Piotr Firan, do usłyszenia, słyszymy się jutro, a teraz na zegarze już kwadrans do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego jest naszym gościem. Dzień dobry, witam. Prezydenci Polski i Ukrainy, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski, wzięli wczoraj udział w nabożeństwie ekumenicznym w katedrze w Łódzku, dając hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. I na Twitterze kancelarii prezydenta pojawił się taki wpis: razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy. Razem jesteśmy silniejsi. Czy sformułowanie ofiary Wołynia jest według pana adekwatne i do tej sytuacji historycznej, i do tego, w jakiej sytuacji, w jakich relacjach polsko-ukraińskich my się w tej chwili znajdujemy? Ofiary Wołynia to i po stronie polskiej, i coraz mocniej po stronie ukraińskiej jest oczywiste, że myślimy o polskich ofiarach rzezi sprzed 80 lat, która trwała kilka lat i objęła nie tylko Wołyń, ale też Małopolskę Wschodnią i Podolę. Wielka tragedia, około 100 tysięcy ofiar polskich. I ten gest był bardzo ważny, bo on jest takim kolejnym krokiem w kierunku dochodzenia do tego, żeby po pierwsze osiągnąć to, na czym nam najbardziej zależy, czyli ekshumacja szczątków, pochowanie ich godne i upamiętnienie. I to ten proces się już zaczyna. Ale też na samym końcu... Zaczyna się, ale on nie jest płynny, że tak powiem. On się zaczął i zatrzymał. To prawda, tak było wskutek decyzji, z którymi zawsze polemizowaliśmy władz ukraińskich sprzed kilku lat, ale jednak już te poszukiwania szczątków się zaczęły w niektórych miejscach, a przed nami systematyczna praca specjalnie powołanej grupy roboczej polsko-ukraińskiej, która już za kilka tygodni, jak sądzę, po raz pierwszy się spotka w tej sprawie, która będzie już wypracowywać systematyczne plany z tym związane. Właśnie. A o której grupie pan mówi? Czy pan mówi o grupie, na której czele po polskiej stronie pan jest? Tak. Bo taka grupa została powołana, tak zrozumiałam, ponad rok temu. Po naszej stronie została powołana ponad rok temu. Ale, i nic się od tej pory wydarzyło. Ale od kilku tygodni znamy też skład tej grupy po stronie ukraińskiej i jest już propozycja ze strony ukraińskiej, bo na czele tych grup stoją wiceministrowie kultury obu państw. Jest już propozycja uzgodnienia pierwszego terminu spotkania i pierwszego miejsca spotkania, więc myślę, że za kilka tygodni o tym poinformujemy. Ale skąd ta zwłoka po stronie ukraińskiej? Ja wiem, że jest wojna, że są inne sprawy, no ale jednak to było memorandum zawarte podczas konsultacji międzyrządowych w czerwcu ubiegłego roku, więc mogło to jakoś pójść szybciej do przodu. Najlepiej by było pytać naszych partnerów ukraińskich, no, skąd ta zwłoka, bo my oczywiście cały czas nalegaliśmy, przypominaliśmy, żeby wreszcie ta grupa została po stronie ukraińskiej wyznaczona. Czy to nie ma woli, czy po prostu nie jest to dla nich tak ważne jak dla nas? Myślę, że to jest dla wszystkich zrozumiałe, że to jest temat bardzo, bardzo niewygodny dla państwa ukraińskiego, dla polityków ukraińskich, dla historyków ukraińskich, bo temat bolesny, temat, który mówi o ludobójstwie zorganizowanym przez ukraińskie organizacje polityczne i ukraińskie organizacje militarne, które miały nacjonalistyczną ideologię w swoich głowach. Więc z pewnością jest to temat niewygodny i z nadmierną gorliwością oni oczywiście do tego tematu nie podchodzą. Ale posuwamy się do przodu, bo proszę zwrócić uwagę, rok temu uczestnictwo ambasadora ukraińskiego w uroczystościach przy pomniku wołyńskim w Warszawie. Dwa miesiące temu obecność szefa Rady Najwyższej Ukrainy Rosłana Stefanczuka. I ma być też obecny Sejmie, teraz. W polskim Sejmie i jutro też przyjeżdża. I dobre przemówienie również w tej historycznej sprawie. No i wreszcie jeszcze krok dalej, czyli wczorajsza obecność prezydenta, charyzmatycznego, rozpoznawalnego przecież dzisiaj na całym świecie prezydenta Ukrainy. Ale niektórzy politycy mówią, po wystąpieniu na Zamku Królewskim w Warszawie, na dziedzińcu zamku, podczas wizyty prezydenta Zełenskiego, jednak oczekiwaliśmy więcej. Wtedy oczekiwaliśmy więcej na zamku. Natomiast jest ten gest wczorajszy bardzo ważny, bo przecież prezydent Zełenski prowadzi wojnę jego państwo musi przewodzić państwem, które prowadzi wojnę z Rosją, a znalazł czas, żeby do Łucka przyjechać, żeby z polskim prezydentem oddać hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Prędzej czy później będziemy musieli dojść do tego. Myślę, że już raczej w sytuacji powojennej, kiedy na szczęście Ukraina obroni swoją niepodległość i odzyska swoje terytoria, dojść do tego, żeby mieć pomniki i upamiętnienia tam wszędzie, gdzie były polskie wioski i zostały wymordowane, i do zrewidowania polityki historycznej Ukrainy w kierunku niegloryfikowania autorów tego ludobójstwa. Ja jeszcze wrócę do tego sformułowania ofiary Wołynia, bo ksiądz Isakowicz-Zaleski, który bardzo dba o pamięć o rzezi wołyńskiej, pisze: Wołyń nikogo nie zamordował. Niektórzy publicyści, politycy ze zdziwieniem przyjęli to sformułowanie, porównując je do niemieckiej narracji w sprawie zbrodni niemieckich podczas wojny światowej II. Też wtedy było naziści. Rozumiem te głosy i rozumiem wrażliwość na tę sprawę, ale namawiam do tego, żeby po prostu powoli i stopniowo, może nie powoli, ale stopniowo dochodzić do tego, na czym nam zależy. Przede wszystkim na ekshumacjach, upamiętnieniach i godnych pochówkach i spokojna rozmowa z państwem ukraińskim i odpowiedzialnym za politykę historyczną państwa ukraińskiego o tym, żeby zrewidowali tę politykę historyczną, żeby nie gloryfikowali ludobójców znanych z imienia i nazwiska i znanych z nazw konkretnych organizacji. Myślę, że te oczekiwania są też związane z tym, że według niektórych analityków teraz jest najlepszy moment, bo i ta okrągła rocznica i bardzo dobre stosunki polsko-ukraińskie i dobra wola ze strony Polski, więc jeśli nie teraz, to kiedy, pytają. Ja uważam, że tak i nie, bo jednak nie możemy zapominać o tym, że Ukraina ma teraz inny priorytet, musi obronić swoją niepodległość, a w naszym interesie narodowym jest to, żeby Ukraina obroniła swoją niepodległość, żeby przetrwało niepodległe państwo ukraińskie, bo zawsze to powtarzałem, jeżeli nie przetrwa niepodległe państwo ukraińskie, to z kim będziemy dialogować w sprawie ludobójstwa na Wołyniu? To jest dla, nawet z tej perspektywy patrząc, to jest dla nas dzisiaj najważniejsza sprawa, ale też z wielu innych powodów najważniejsze jest dzisiaj to, żeby Ukraina obroniła swoją niepodległość i przetrwała, i żeby przetrwał również, można powiedzieć, ten sojusz polityczny, który wypracowaliśmy w związku z pomocą Ukrainie po jej zaatakowaniu przez Rosję, bo to jest w naszym obopólnym interesie. Wystarczy spojrzeć na historię. Kiedy byliśmy podzieleni, kiedy rzucaliśmy się sobie do gardeł, korzystała z tego Rosja. Kiedy byliśmy razem, Rosja nie miała żadnych szans. Musiała wracać do tych terenów, do których powinna wrócić. Panie ministrze, w kwestiach bezpieczeństwa i w związku z obroną Ukrainy przed Rosją, Warszawa będzie stała murem za Kijowem, ale czy podczas szczytu w Wilnie wszyscy będą stali, jak pan myśli, wszyscy członkowie NATO będą stali murem za Kijowem? Wygląda na to, że nie. W sensie tym, bo zadajemy sobie pytanie, czy będzie zarysowana już perspektywa rychłego przyjęcia Ukrainy do NATO. Ktoś mądrze powiedział, że nie tyle Ukraina nie jest przygotowana do wejścia do NATO, bo jest. Moim zdaniem ma na przykład standardy armii ukraińskiej są jednymi z najlepszych dzisiaj standardów właśnie natowskich. Natomiast NATO nie jest przygotowane do przyjęcia Ukrainy, bo nie wszystkie państwa niestety są przygotowane do przyjęcia Ukrainy. Więc prawdopodobnie będziemy jutro obserwować taki spektakl w tej sprawie, polegający na tym, że będzie się proponować różne inne zastępcze gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy, na przykład ten model izraelski, o którym wspomina prezydent Biden, ale jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do NATO, to będą raczej enigmatyczne deklaracje, zarysowujące być może jakąś perspektywę, ale bez konkretnej daty. My oczywiście jesteśmy zwolennikami, bo to jest w naszym interesie. To znaczy, jaką można bez daty perspektywę zarysować? Można zarysować perspektywę warunkującą, jeśli wojna skończy się na przykład w 2024, to wtedy będzie. Nie, myślę, że będzie po prostu jakieś takie sformułowanie, że wrócimy do tematu po zakończeniu wojny, bo niektóre państwa zachodnie. W ten sposób też mówi Joe Biden, który mówi o otoczeniu, prawda, Ukrainy opieką i tak dalej, o pomocy, ale dopóki trwa wojna, to nie ma co rozważać nawet przyjęcia do organizacji. Tak, bo część państw Zachodu obawia się tego, że przyjmowanie Ukrainy do NATO już teraz, w czasie, kiedy trwa wojna rosyjsko-ukraińska, a można powiedzieć, że zastępczo wojna Rosji przeciwko całemu Zachodowi, może oznaczać formalne wciągnięcie NATO do tej wojny. A tego wiele państw Zachodu chce uniknąć. Czyli zobowiązanie NATO do uruchomienia artykułu 5 razu? Dokładnie tak. Mogą takich argumentów jutro używać i w związku z tym nie zabiegać o to, żeby już Ukraina weszła do NATO. My powinniśmy być adwokatem Ukrainy w sprawie wejścia do NATO i Unii Europejskiej gorliwym, bo to jest w naszym interesie narodowym, żebyśmy byli terytorium niepodległego, mocnego, silnego państwa ukraińskiego, oddzieleni od tego barbarzyństwa, które reprezentuje dzisiaj Rosja, co widzimy każdego dnia. A czy my możemy osiągnąć podczas tego szczytu swoje, że tak powiem, indywidualne, nie zupełnie indywidualne, bo całe regionalne cele, czyli wzmocnienie wschodniej flanki w sposób no, taki satysfakcjonujący i znaczący. Jens Stoltenberg, szef NATO, powiedział, że będą przyjęte 3 nowe regionalne plany obrony na tym szczycie jutro i pojutrze. Pierwszy dotyczy Atlantyku i Arktyki, drugi Bałtyku i Europy Środkowej i trzeci Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te regionalne plany obrony dotyczą wschodu, dotyczą granic Rosji od północy do południa, od Arktyki po Morze Czarne. Więc jest to nie tylko wzmocnienie flanki wschodniej NATO, ale też bardzo silne umocnienie całego sojuszu przeciwko Rosji. Może też przeciwko terroryzmowi, bo niektóre kraje, na przykład południa natowskiego, obawiają się terroryzmu z regionu Bliskiego Wschodu czy z północnej Afryki. I tutaj ten plan obrony w tamtą stronę też, w tamtym kierunku geograficznym też ma być wskazany czy dopracowany. Więc to jest dla Polski bardzo korzystne. Po prostu uwaga na to dzisiaj jest skierowana na tę część sojuszu, geograficzną część sojuszu, wschodnią. I mamy też nadzieję, że jednak uda się przyjąć Szwecję do NATO pomimo perturbacji z tym związanych. NATO ma 31 państw. Chcemy, żeby Szwecja była 32 państwem. Myślę, że to się dokona. Jest jeszcze kwestia jakichś rozmów i uzgodnień z Turcją. A Węgry powiedziały, że jeżeli Turcja już to zaakceptuje, to też nie będą zgłaszać żadnych zastrzeżeń, więc myślę, że to jest tylko kwestia Zełenski czasu. Prezydent Zełenski był w Turcji, może coś tam załatwił. No, dokładnie. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu. I to też znakomicie na korzyść zmieni sytuację Polski od strony Bałtyku. Finlandia i Szwecja w NATO. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, miał w Częstochowie podczas pielgrzymki Radia Maryja takie mocne wystąpienie, w którym powiedział między innymi: dawno nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności, tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie, odrażająco atakowany jest Kościół, Ojciec Święty i nasze podstawowe wartości, mówił Jarosław Kaczyński. Czy pan, jeśli chodzi o tę właśnie utratę suwerenności, próbę pozbawienia suwerenności, też to tak ostro widzi? Tak, jeśli to przykłady poproszę. Tak, dlatego, że wybór jest bardzo prosty, albo premierem Polski po tych wyborach będzie ktoś z obozu Zjednoczonej Prawicy, na przykład Mateusz Morawiecki, albo Donald Tusk. Przecież wszyscy wiemy, że to jest taki wybór tak naprawdę. A kim jest Donald Tusk jako polityk, jako przywódca państwowy? To o tym się przekonaliśmy, kiedy był premierem w latach 7-14, kiedy właściwie zgodził się na to, żeby podporządkować politykę polską polityce Berlina, a Berlin ze swoimi silnymi wpływami w Brukseli też poprzez Brukselę wpływał na tą politykę. Robił ten reset z Rosją w interesie Berlina, bo przecież to Berlinowi przede wszystkim zależało na tym, żeby wciągać Rosję do jakiejś gry europejskiej. I on tą politykę całkowicie podporządkował pod tym sloganem, który niewinnie brzmiał: płyniemy w głównym nurcie. Ale wiadomo było, kto ten nurt wyznacza. I jeszcze z tymi kompleksami. Polska jest brzydką panną bez posagu i nie powinna za bardzo podskakiwać. No to jest słowa Władysława. Tak, ale z tego obozu politycznego i moim zdaniem charakteryzujące sposób myślenia o polskich aspiracjach i polskich ambicjach. Polska powinna być bardzo poważnym podmiotem w polityce międzynarodowej, również w Unii Europejskiej, a nie przedmiotem. Moim zdaniem, jeżeli mamy taki wybór, albo rządy Zjednoczonej Prawicy, albo premier Donald Tusk, to w drugim przypadku godzimy się na to, że Polska znowu będzie przedmiotem w polityce zagranicznej, a nie podmiotem. Czyli bez owijania w bawełnę i bez wielkich słów, według pana i pewnie według prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zagrożeniem dla suwerenności jest zwycięstwo Donalda Tuska. Tak uważam. Dziękuję bardzo. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.